Ти припускаєш, що я знаю більше, ніж це є насправді. Я так не вважаю. Ти – наш доморощений експерт у таких питаннях. Ти ж мав з ними справу. А цей козир – доказ того, що ти маєш іще багато таємниць. Не мудруй, а просто розповідай. Двори, – почав він. А ти жваву діяльність розвинув. Ерік був справжнім дурним, що негайно не вбив тебе, якщо він знав, що ти в курсі таких речей. Ерік був дурним, підтвердив я. А ти ні, тепер розповідай. Але ж я все-таки дурень, відказав він. Ще й сентиментальний. Пригадуєш нашу останню сварку в Амбері багато років тому? Частково. Я сидів на краю ліжка, а ти стояв біля мого письмового столу. Коли ти відвернувся і попрямував до дверей, я надумав убити тебе. Запхав руку за ліжко, де зберігав заряджений арбалет з однією стрілою в ньому. Поклав на нього руку. І вже ладен був здійняти зброю, коли збагнув дещо, що мене спинило. Він завмер. «І що це було?» – запитав я. «Поглянь в бік дверей». Я озирнувся, але нічого особливого не розгледів. Похитав головою, але Бранд промовив: «На підлозі». Тоді я збагнув, про що він. На підлозі лежав килимок, вкритий дрібними червонястими, оливковими, коричневими і зеленими геометричними візерунками. Він кивнув. «Ти стояв на моєму улюбленому килимку. Не хотілося заливати його кров'ю. А потім моя злість минула. Тож я також жертва емоцій і обставин». «Мила історія», – почав я. «Але тепер ти хочеш, щоб я припинив викручуватися». А я і не викручувався, а радше намагався висловитися. Ми всі живі завдяки терпінню одне одного та щасливим випадкам. Я пропоную, щоб ми ненадовго стримали терпіння і прибрали випадковість у кількох дуже важливих питаннях. Але спершу щодо твого питання. Я не можу знайти, напевне, знати, напевне, що стримує їх. Однак можу висунути непоганий здогад. Блейз зібрав величезну армію для атаки на Амбер. За масштабами вона значно перевищуватиме ту, до якої ти приєднався. Розумієш, він спиратиметься на попередній досвід нападу, щоб передбачити можливу оборону. До того ж, Блейз, можливо, намагатиметься вбити Бенедикта чи тебе. Однак усе це – обхідний маневр. Підозрюю, Фіона з'являлася з дворами хаосу. Може, досі там перебуває. І готує їх до справжнього нападу, який може трапитися будь-коли після Блейзової диверсійної вилазки. А тоді ти сказав, що це непоганий здогад, перебив його я. Але ми не знаємо напевне, чи вижив Блейз. Блейз вижив, заявив Бранд. Я зміг упевнитися в цьому через його козир. Навіть трішечки простежити за його діяльністю, перш ніж він відчув мою присутність, а тоді заблокував доступ. Він надміру чутливий щодо такого спостереження, а я застав його в полі з візками, які він хоче кинути на Амбер. «А Фіона?» «Ні», – відказав він. «Я не ставив експерименти на її козирі, та й тобі не раджу. Вона надзвичайно небезпечна, тож я не хотів би відкривати себе і її впливу. Моя оцінка її теперішнього становища базується радше на дедукції, аніж на прямих свідченнях. Але гадаю, що на мої здогади можна покластися». «Розумію», – сказав я. «У мене є план». «Викладай». «Те, як ви витягнули мене з неволі, поєднавши концентрацію всіх, було доволі вигадливим. Такий самий принцип можна використати знову, тільки з іншого боку. Правильно спрямована така сила – доволі легко зможе пробитися крізь індивідуальний бар'єр, навіть якщо його поставила Фіона». тобто спрямовано тобою. Звісно, пропоную зібрати родину і пробитися крізь щити Блейза і Фіони, де б вони зараз не були. Ми затримуємо їх у плоті і крові на хвильку чи дві. Мені вистачить часу для удару. Як з Мартіном? Гадаю, краще. В останній миті Мартін зумів утекти. Цього разу таке не трапиться, адже триматимуть усі. Вистачить навіть трьох або чотирьох. Ти справді гадаєш, що можеш так просто владнати справу? Я гадаю, що нам варто спробувати. Час спливає. Коли вони захоплять Амбер, ти будеш першим, кого вони стратять. І я теж. Що скажеш? І якщо я упевнюся, що це необхідно, тоді я не матиму іншого вибору, як прийняти твою пропозицію. Це необхідно, повір мені. Крім того, мені знадобиться судний камінь. Навіщо? Якщо Фіона справді у дворах хаосу, самого козиря буде замало, щоб зловити її і втримати, навіть якщо збираємося ми всі. У такому разі мені знадобиться судний камінь, щоб зосередити нашу енергію. Гадаю, це можна влаштувати. Тож, чим швидше ми перейдемо до справи, тим краще. Ти міг би організувати все до вечора. Я достатньо одужав, щоб зіграти свою роль. Дідько, ні, відказав я, підводячись. Що ти маєш на увазі? Він стиснув бильця крісла, напівпідвівшись. Чому ні? Я сказав, що прийму твою пропозицію, якщо переконаюся, що це необхідно. Ти сам визнав, що значна частина цього – твої здогади. Уже цього достатньо, щоб я не був упевнений. Тоді забудь про переконання. Ти міг би наважитися, ризикнути. Наступний напад буде значно потужнішим за попередні, Корвіне. Вони вже в курсі про твою нову зброю. І врахують це у своїх планах. Навіть якби я погодився з тобою, Бранде, я точно не зміг би переконати інших, щоб стратити необхідні. Переконати інших? Просто накажи їм. Ти ж їх усіх тримаєш за горлянку, Корвіне. Ти ж тут усім керуєш зараз. Хочеш лишитися чи не так? Я всміхнувся і рушив до дверей. Так і буде, відповів я. Але чинитиму я на свій лад. Матиму твою пропозицію на увазі. Твої методи заведуть тебе в могилу швидше, ніж ти гадаєш. Я знову стою на твоєму килимку, мовив я. Він зареготав. Чудово, але я не погрожував тобі. Ти розумієш, про що я. Зараз ти відповідаєш за весь Амбер. І маєш вчинити правильно. А ти знаєш, про що я? Я не збираюся вбивати ще кількох з нас через твої підозри. Для цього потрібно щось більше. Коли роздобудеш докази, може бути надто пізно. Я знизав плечима. Побачимо. Я простягнув руку до дверей. Що збираєшся робити тепер? Я похитав головою. Я не розповідаю нікому про все, що знаю, Бранде. Це різновид страховки. Чудово тебе розумію. Сподіваюся тільки, що ти достатньо знаєш. Чи боїшся, що я знаю забагато? Поцікавився він. На мить Брандів погляд напружився. А тоді він сміхнувся. Я не боюся тебе, брате, мовив він. Добре, нічого боятися. Я відчинив двері. Зачекай, сказав він. Так? Ти так і не сказав мені, хто був з тобою, коли ти знайшов козир Мартіна там, де я його лишив. А це був Рендом, сказав я. Ох, а він у курсі подробиць? Ти маєш на увазі, чи в курсі він, що ти заколов його сина? Перепитав я. Ні, поки що ні. Ясно. А щодо нової руки Бенедикта? Як я розумію, ти якимсь чином роздобув її у Тірнаногті. Я би хотів більше дізнатися про це. Не зараз, відказав я. Лишимо щось для нашої наступної розмови. Вона відбудеться вже скоро. Я вийшов і зачинив двері, мовчки подякувавши килимку.